زار شم استاد سپین جبین لسرو زخمو نزار ای شهیده ستال نمگلو ارمانو نزار ای شهیده ستال نمگلو ارمانو نزار سر شمستاد سپین جبین لسرو زخمو نزار ای شهیده ستال نمگلو ارمانو نزار ای شهیده ستال نمگلو ارمانو نزار ستال همتنا قربان ستال غیرتنا قربان ستال سپی سلیمینی پاک شهادتنا قربان ستال سپی سلیمینی پاک شهادتنا قربان ستاد جوندون لپاکو هیلو امیدو نزار ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نزار ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نظر زر شمستاد سپین جبین لسرو زخمو نظر ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نظر ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نظر کولوام تن پا اخو ستا هر یادگار دنبرا جوڑوام ستا یادونا زڑتا قرار دنبرا جوڑوام ستا یادونا زڑتا قرار دنبرا ستا دا مزار لسپینو سپینو بیرغو نزار ای شهیدا ستا لنیم گڑو ارمانو نزار ای شهیدا ستا لنیم گڑو ارمانو نزار ستا دا مزار لسپینو سپینو بیرغو نزار ای شهیدا ستا لنیم گڑو ارمانو نزار ای شهیدا ستا لنیم گڑو ارمانو نزار زر شمستاد سپین جبین لسرو زخمو نزار ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نزار ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نزار وژړی دم یا رستا سر گلابی بدنتا پلمبو سوی سوی زخمی زخمی بدنتا پلمبو سوی سوی زخمی زخمی بدنتا ستل پر هر چی سسی دل وینو سرو نزار ای شهیدا ستل نمگلو ارمانو نزار ستل پر هر چی سسی دل وینو سرو نزار ای شهیدا ستل نمگلو ارمانو نزار ای شهیدا ستل نمگلو ارمانو نزار زر شمستاد سپین جبین لسرو زخمو نزار ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نزار ای شهیدا ستال نمگلو ارمانو نزار گرزی مستر گو کی تل ستا سپین بشر پوینو وائی دنن شهیدی ستا هر سنگر پوینو وائی دنن شهیدی ستا هر سنگر پوینو ستا لجزبو لکارنمو لحوصلو نزار ای شهیدا ستا لنمگڑو ارمانو نزار ای شهیدا ستا لنمگڑو ارمانو نزار زر شمستاد سپین جبین لسرو زخمو نزار ای شهیدا ستا لنمگڑو ارمانو نزار ای شهیدا ستا لنمگڑو ارمانو نزار ساتم پزڑا کی حمید دستا خواگا یا دونا ہر بائی نکڑم حمید پجوندانا یا دونا ہر بائی نکڑم حمید پجوندانا یا دونا ستالس پیچلی عاقیدی لعظمتو نزار ای شہیدا ستال نمگڑو ارمانو نزار ای شہیدا ستال نمگڑو ارمانو نزار ستا تلس پسلی عاقدی لعزمتو نظار ای شهیدہ ستلنیم گڑو ارمانو نظار ای شهیدہ ستلنیم گڑو ارمانو نظار زر شمستا تسپین جبین لسرو زخمو نظار ای شهیدہ ستلنیم گڑو ارمانو نظار ای شهیدہ ستلنیم گڑو ارمانو نظار ای شهیدہ ستلنیم گڑو ارمانو نظار